اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خیش و آمیزش اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن. همچو هاروت و چو ماروت شهیر از بتر خوردند زهرآلود تیر. اعتمادی بودشان بر قدس خیش، چیست بر شیر اعتماد گاو میش. گرچه او با شاخ صد چاره کند، شاخ شاخش شیر نر پاره کند. گر شود پر شاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. گرچه سر بس درختان می کند، با گیاه تر وی احسان می کند. بر ضعیفی گیاهان باد تند، رحم کرده دل تو از قوت ملند. تیشه را زنبوهی شاخ درخت، کی هراس آید ببرد لخت لخت. لیک بر برگی نکوبد خیش را، جز که بر نیشی نکوبد نیش را. شعله را زنبوهی هیزم چه غم، کی رمد قصاب از خیل غنم. پیش معنی چیست صورت بس زبون، چرخ را معنیش می دارد نگون. تو قیاس از چرخ دولابی بگیر، گردشش از کیست؟ از عقل مشیر. گردش این قالب همچون سپر هست از روح مسطر ای پسر. گردش این باد از معنی اوست، همچو چرخی کن اسیر آب جوست. جر و مد و دخل و خرج این نفس از که باشد جز جان پرهوس. گاه جیمش می کند گه ها و دال، گاه صلحش می کند گاهی جدال. همچنین این باد را یزدان ما کرده بود بر عاد همچون اژدها. باز هم آن باد را بر مؤمنان کرده بود صلح و مراعات و امان. گفت المعنی هو الله شیخ الدین، بهر معنی های رب العالمین. جمله اطباق زمین و آسمان همچو خاشاکی در آن بحر روان. حمله ها و رقص خاشاک اندر آب، همز آب آمد به وقت استراب. چون که ساکن خواهدش کرد از مراب، سوی ساحل افکند خاشاک را. چون کشد از ساحلش در موجگاه، آن کند با او که آتش با گیا. این حدیث آخر ندارد، بازران جانب هاروت و ماروت ای جوان.